राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 21 सितंबर 1994 को लगभग प्रातः 5 बजे प्रार्थना श्रुति के बाद शिखर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। जिस परमात्मा को प्राप्त करना है वो परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, सदा सर्वदा एक रस सब जगह सब काल को सब वस्तु सब व्यक्ति संपूर्ण व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति संपूर्ण अवस्था संपूर्ण घटना क्रियाओं में एक समान परिपूर्ण है। उस परमात्मा को जो नित्य सबको प्राप्त है उसको ही प्राप्त करना है, और जिससे हमें हटना है वो संसार जो प्रकृति का कार्य है वो मात्र हट रहा है। जिसको प्राप्त करना है वो नित्य ही प्राप्त है, और जिससे हटना है वह सब ही हमारे से हट रहा है। जैसे हम अपने को शरीर मानते हैं तो हम स्वयं शरीर नहीं है, शरीर और संसार एक है, और जो सब जगह परिपूर्ण परमात्मा और शरीर में हम ये एक हैं। शरीर और संसार प्रत्येक क्षण नाश की तरफ जा रहा है, और हम और परमात्मा एक वैसे के वैसे ही है, कि जाते नहीं है, न आते न जाते हैं। शरीर मौत की तरफ जा रहा है, वो स्वतः अमर है, स्वाभाविक अमर जीव मरे सुखाया। तो ये जा रहा है, ये प्रत्यक्ष अनुभव है। भाई बहन ध्यान दें, बालकपन में हमारा शरीर ऐसा नहीं था जैसा आज है, और आज है ऐसा अगाड़ी नहीं रहेगा। चाहे बीमार हो जाए चाहे चला जाए, मतलब है अभी जैसा नहीं रहेगा। बीमारी ना हो तो भी ये बदल जाएगा, आज है जैसा नहीं रहेगा। तो पहले जैसा नहीं है और अब यह जैसा नहीं रहेगा, तो अर्थ हुआ कि हरदम जा रहा है, और आप पहले थे वे ही आज हैं, और अगर ही आप वही रहेंगे तो ये नित्य निरंतर रहने वाले आप हैं, और नित्य निरंतर जाने वाला शरीर और संसार है। तो शरीर और संसार से आप सदा अलग हैं, और आप से आपके शरीर से संसार से भगवान अलग है, वो अलग है, एक है, ये साथ ज्यादा एक है। अब इस शरीर में रहते हुए उस परमात्मा को पहचानना है, उसको परमात्मा को तो मान ले, अपने को पहचान ले। मन व्यापक सब जगह परमात्मा है, यह व्यापक सर्वत्र समाना, तो समान रूप से व्यापक है, इसको तो स्वीकार कर ले मान लें, और अपने आप को जान लें कि मैं वही हूँ जो बालकपन में था। शरीर वो नहीं है, मन बुद्धि इंद्रिया वे नहीं है, शक्ति वो नहीं है, सामर्थ्य वे नहीं है, साथी वे नहीं है, सामग्री वे नहीं है, ये सब जा रहा है। तो परमात्मा हम एक है, ये तो निरंतर रहते हैं, और शरीर और संसार निरंतर जाता है। जाने वाले से हमारे को अलग होना है, और रहने वाले के साथ हमें होना है। तो देरी क्या है, तो जाने वाले को अपना मान लेते, ये गलती हो रही है। जो निरंतर जा रहा है शरीर और संसार उसको अपना मानते हैं, स्थाई मानते हैं, और मन में आता है कि पदार्थ हमारे को मिल जाए, हमारे साथ पदार्थ रहे, परिवार रहे, रुपये पैसे मकान हमारे पास रहे, हम इनके साथ रहे, ये इच्छा है, ये गलती की इच्छा है, इसको कामना कहते हैं। ये साथ रहा नहीं और रहता नहीं है और रहेगा नहीं, जो नहीं रहेगा नहीं रह सकता है उसको रखने की इच्छा रखते हैं। और शरीर से आप अलग हैं, वो अलग होते हुए भी इनके साथ रहना चाहते हैं, तो ना तो आप इनके साथ रह सकते हैं, ना ये आपके साथ रह सकते हैं, तो इनसे तो उपराम होना है, और जिसके साथ रहना है उससे प्रेम करना है, उसको अपना मान लेना है। तो आप स्वयं हैं और परमात्मा है, शरीर है और संसार ये नहीं है, ज्यादा है उस परमात्मा को प्राप्त करना ही मनुष्य जन्म का खास ध्येय है, लक्ष्य है, उद्देश्य है उसको प्राप्त कर लेना ही। तो ये जाते हुए इस उपराम हो जाए तो उसकी प्राप्ति हो जाए, और उस रहने वाले के साथ एक कर्म एक हो जाए तो प्राप्ति हो जाए, दोनों में से एक कर ले हो जाएगा। कर्मयोग में जाने वाले के साथ कर दे, उसकी सेवा में लगा दे, तो शरीर का मन बुद्धि इंद्रियों का अभिमान मिट जाए, जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि मूर्छा ये सब संसार की है, और हम जागृत स्वप्न सुषुप्ति मूर्छा समाधि से हम अलग हैं, हमारा इनके साथ कोई संबंध नहीं है, ये अवस्थाएं बदलने वाली है, हम नहीं बदलने वाले, नित्य निरंतर रहते हैं। तो ये संसार को दे देना ये कर्म योग है, और अपने को अलग कर देना ये ज्ञान योग है। और न हो सके हमारे से अलग और अपने स्वरूप में स्थित न रह सके, तो फिर जो सब जगह परमात्मा के शरण हो जाए, वो है सो सुंदर है सदा, और नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो प्रगत देखिए है सो दिखे ना है, वो है वो सुंदर है, वो परमात्मा तत्व जो परिपूर्ण है सदा ही सुंदर ही सुंदर है, और जो नहीं है ये सुंदर है ही नहीं, इसको सुंदर मानकर जो फंस जाते हैं, निरंतर बिगड़ रहा है सुंदर कहाँ है। नहीं सो प्रगट देगी, प्रगट देखते में तो ये नहीं है, ये दिखने वाला भी नहीं है, देखने वाली आंखें भी नहीं है, मन बुद्धि से देखते वो भी नहीं है, और जो सदा रहने वाला वो दिखता नहीं है, वो देखने वाला है सबका, विज्ञातार बोले केन बिजानी आत, उस जानने वाले को किससे जाने, आंख सबको देखती है परंतु आंख को आंख नहीं देखती, दर्पण में हम देखते हैं तो आंख की रहने का स्थान दिखता है, आंख को देखने की शक्ति जो अपने सफेद भाग है बीच में काला भाग है, काले के भाग के बीच में तिल एक करीन का बहुत छोटा सा काला भाग है, उस काले भाग में देखने की शक्ति रहती है, वो शक्ति दिखती नहीं, आंख दिखती है वो शक्ति नहीं दिखती, ऐसे सब संसार को देखने वाला वो नहीं दिखता है, संसार दिखता है, जो इंद्रियों से अंतःकरण से हम संसार को देखते हैं वो भी संसार का ही है, इस वास्ते इनके द्वारा संसार ही दिखेगा, परंतु जो देखने वाला है वो सबको देखने वाला एक है, उसके साथ एक है, उसको प्राप्त करना है। उसके लिए सुगम उपाय क्या है, सरल उपाय, तो आप भाई बहन ध्यान देकर सुने, अपने घरों में रहते हैं तो अपना सुख न लेकर के औरों को सुख देना शुरू कर दे, अपने आदर न लेकर के दूसरों का आदर करना शुरू कर दे, अपनी महिमा न चाहकर दूसरों की महिमा गाना शुरू कर दे। ये जितना जो जड़ है जा रहा है, ये जाता हुआ है, वो सब का सब जनता जनार्दन के अर्पण कर दे। ऐसा करना बड़ा सुगम है। अपने घरों में बहन माताओं को चाहिए कि अपनी बड़ी बूढ़ी जो माताएं हैं अथवा सास है जेठानी है उनका आदर करें, उनको आराम दें, काम धंधा स्वयं करें, आदर उनका करें। अपने आदर नहीं हो तो नाराज न होए, अपनी महिमा नहीं गावे तो नाराज न होए। कोई ब्याह आया और उसने घर में काम किया बहुत खट करके रात दिन, और उन्होंने कुछ भी अब हो आदर नहीं किया, कुछ महिमा ही नहीं गाई, तो मन मोटा होता ये नहीं होना चाहिए। आपने जितना काम किया वो आपका बड़ा भारी पुण्य हुआ, तब हुआ और महिमा देवी राजी हो गई, तो उसमें आपकी सेवा खर्च हो गई। इस वास्ते वे आदर न कर नाराज न हो, आदर करे महिमा करेगा, आपने ठीक किया तो उसमें संकोच होना चाहिए, तो हाथ जोड़ कहना चाहिए आपके सहयोग से मैंने काम किया है, मैंने अकेले ने नहीं किया है, ऐसा मन में समझना चाहिए। और महिमा से डरना चाहिए कि फंस जाएंगे हम कहीं, महिमा में आदमी फंस जाता है। इस बात से आदर और महिमा से उपराम रहे औरों को आदर करें, औरों की महिमा गावे। सब ही मान प्रद आप अमानी, मान लो मान मान देने वाले भगवान है, अमानी मान लो मान्य भगवान मान्य है, वो सबको मान देते हैं, अपने मान नहीं लेते। ऐसे भगवान के भक्त मान नहीं लेते और वो मान आदर देते हैं, ऐसा अपना स्वभाव बना रहे। काम धंधा है वो अपने आगाई होकर करें, उनको आराम दें, ऐसे छीना झपटी हो कि मैं करूँ काम, वो कहते मैं करूँ, तो काम थोड़ा हो जाएगा, आप ज्यादा हो जाएंगे। तू कर करोगे तो काम ज्यादा हो जाएगा, करने वाले थोड़े हो जाएंगे, तो नौकर रखना पड़ेगा। नौकर रहता है वो भी गृहस्थ है, वो भी बाल बच्चों वाला है, तो वो आप समझे हम बड़े हैं, ये हमारे नौकर हैं। विचार कर देखा जाए तो आप बड़े नहीं हुए, बड़ा वो नौकर है जो अपने घर का काम भी कर देता है और आपके घर का काम भी कर देता है, और आप अपने घर का काम भी पूरा नहीं कर पाते और वो दो घर का काम कर देता, तो वो बड़ा हुआ। ऐसे धन से आप बड़ा मानते हैं कि मैं धनी हूँ, बड़ा आदमी हो गया। लोग कहते बड़ी पार्टी है, तो बड़ी पार्टी आप मानते हैं धन के कारण, और धन चला जाए तो आप छोटी पार्टी हो गए, तो आपकी इज्जत तो हो, आपकी स्वयं तो इज्जत नहीं है, धन की इज्जत हुई तो आपका तो अपमान ही हुआ, आपकी तो फजीती हुई, आपकी तो बेइज्जती हुई। धन के कारण आपकी अभी इज्जत है, तो इज्जत आपकी कहाँ है, धन की है। ऐसे कोई पद मिल गया तो आप ऊंचे मान लिए, तो आप ऊंचे नहीं हो, आप तो नीचे ही रहे। पद ऊंचा हुआ उनके कारण आप ऊंचे हुए, पद चला गया आप नीचे, तो आप है जैसे जैसे रहे। तो पद होने से ऊंचा कहलाना है ये अभिमान है और अन्याय है। छोटा होने से फिर छोटा मानते हैं, ये आपकी गलती है, आप तो नित्य निरंतर रहने वाले हैं और ये आदर जाने आने वाला है, जाने आने वाले से आप रहने वाले ऊंचा जैसे क्यों मानते हैं, ये गलती होती है। अगर इसमें सावधान हो जाए तो वो जो नित्य निरंतर रहना परमात्मा वो उसकी प्राप्ति हो जाए, और मान बढ़ाई फट जाएंगे तो प्राप्ति नहीं होगी। ऐसे ही लौकिक सुखों में आप सुख हो गएंगे तो आपका पुण्य खर्च हो जाएगा, और सुख भोगने की आदत बिगड़ जाएगी। कहीं सुख नहीं मिला था दुख होगा, अरे पुराना पाप रहेगा। अगर कोई दुख देता है तो अपने पापों का नाश करता है, हमारे पापों का नाश करता है, स्वयं भी नुकसान करता है, और आराम देता है तो दूसरों को सुख देता है और स्वयं पुण्य का भागी होता है, दान पुण्य करता है। वो एक बुरा दान और सत्य बुरा पुण्य, एक रुपये का पुण्य करता है तो हजार गुणों का पुण्य होता है, वो हजार रुपये में रह गए, और लेता है वो घाटे में रह गया, उसका पुण्य खर्च होता है। ब्राह्मण भी अगर दान देकर के निर्वाह करता है और उनका काम नहीं करता तो उस पर कर्जा चढ़ जाता है, और तपस्या भजन होता है तो वो खर्च हो जाता है। दुग्धा गोरी सीधती, मनु जी कहते हैं जैसे ज्यादा दूध देने वाली गाय सांठा बांटा देने पर भी पुष्ट नहीं होती, ऐसे ही दूसरों का जो पतिग्रह लेता है, आराम देता है, तो उसकी तपस्या पुष्ट नहीं होगी। ऐसे घरों में भी आराम लेने वाला घाटा में रहेगा, आराम देने वाला नफे में रहेगा। इस वास्ते परस्पर सेवा करना, रोजाना बड़ों के चरणों में प्रणाम करना, आदर करना, और अपने प्रणाम करे तो संकोच करना, अपने त्याग करना। जो बड़ों की सेवा करता है, आदर करता है, नमस्कार करता है, उसकी बड़ी महिमा है। अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः सत्वादि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। जो दूसरों को नमस्कार करता है और सेवा करता है, वृद्धों का बड़ों का संग करता है, संत महात्माओं का विद्वानों का त्यागी संग करता है, तो उसे चार चीज बढ़ती है, उम्र बढ़ती है, यश होता है संसार में, विद्या आती है और शरीर में बल बढ़ता है। इस वास्ते सेवा करना सबका, सबकी सेवा करना अपना काम है। बड़ों का आदर करने से भगवान हमारे राजी होते हैं। भगवान कहते भाई मेरे को भी ये आदर की दृष्टि से देखेगा, और जो माँ बाप का आदर नहीं करता उसको भगवान भी विश्वास नहीं करते। मेरा ये भजन करता है परंतु इसका क्या भरोसा, ये माँ बाप का ही नहीं हुआ मेरा कब होगा। इस वास्ते बड़ों की सेवा करने से, बड़ों की आज्ञा पालन करने से भगवान राजी होते हैं, वो भी आशा रखते हैं। भगवान तुम जैसे छोटों को मार देते हो, नष्ट कर देते हो, तो फिर भगवान है उनसे आप अपनी सहायता की चाहना करते हो, ये गलती होती है। आप अपने छोटों का तिरस्कार अपमान कर देते हो तो बड़े आपका अपमान तिरस्कार करेंगे। आप आदर क्यों चाहते हो? आप कहते हो कि हमारे बड़े हमारी रक्षा करें, तो जिनसे बड़े आप हो उनकी आप रक्षा करो, तब आप बड़ों से रक्षा की आशा रख सकते हैं। परंतु आप अपने बड़े होकर छोटों की रक्षा नहीं करो तो आप बड़ों से अपने रक्षा की आशा करते हो, ये अन्याय है, ये होगा नहीं। इस वास्ते सबकी रक्षा करो, सबका पालन करो। आजकल बड़ी प्रथा चली है गर्भ गिराने की, वो बालक बेचारा कुछ नहीं कर सकता, वो प्रतिकार नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता, कह नहीं सकता, रो भी नहीं सकता, और सन्नाश कर देती वो महान हत्या है। चार महापातक बताए हैं, ब्राह्मण की हत्या करना, मदिरा का दारू का पीना, सोने और रत्नों की चोरी करना, और गुरुपत्नी गमन करना, ये महापाप है। और गर्भपात की दूनी हत्या होती है, यत पापं ब्रह्म हत्याया निगुणं गर्भपात ने, तो ब्रह्म हत्या का उसे दूना पाप गर्भपात का होता है। प्रायश्चित तस्यास्ति, उसका प्रायश्चित नहीं है, तस्यास्ति आगो उस स्त्री का तो त्याग ही कर देना चाहिए। गर्भपात की हुई स्त्री का देखा हुआ अन्न खाने लायक नहीं रहता, अशुद्ध हो जाए, जैसे कुत्ता अगर छू जाए मुंह लगा दे तो वो अन्न अशुद्ध होता है, ऐसे गर्भपात करने वाली स्त्री का देखा हुआ अन्न अशुद्ध हो जाता है, खाने लायक नहीं रहता, इसलिए वो अपवित्र हो जाती है। मैं तो कहीं जाता हूँ तो पहले कह जाता हूँ भाई भिक्षा वो है जिस घर में गर्भपात नहीं हुआ है। जिस घर में किसी एक का भी गर्भपात हुआ है तो उसने मेरे को अन्न न दे पानी भी न पिलाए बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। पर ऐसा भूल पाप आप न करें। लोग कहते हैं कि चिंता बढ़ जाएगी तो अन्न नहीं मिलेगा, जगह रहने की नहीं मिलेगी, ऐसी बात नहीं है। पहले जनता कम थी तब अपने बाहर से दूसरे देशों से विदेशों से अन्न आता था। आज जनता बढ़ी है तो यहाँ का अन्न बढ़िया बढ़िया चावल बढ़िया बढ़िया फल बढ़िया बढ़िया वस्तुएं बढ़िया बढ़िया घाट आदि दूसरे देशों में भेजा जाता है। तो जनता बढ़ने से काम ज्यादा होगा, उत्पत्ति ज्यादा होगी तो सबको मिलेगा। जहाँ वृक्ष ज्यादा होते हैं वहाँ वर्षा अधिक होती है तो जनता अधिक होने से अन्न भी अधिक होगा ही, उद्योग भी ज्यादा होगा। खेतों में काम करने वाले को पहले बहुत पुराने जो 5-7 पैसे मिलते थे, फिर रुपया मिलता था, फिर 5-7 रुपये मिलने लगे। आजकल 40-50 रुपया रोजाना धंधा करने वालों को मिलता है और आदमी नहीं मिलते हैं। ऐसी दशा मैंने अभी मथानिया में देखी है, चातुर्मासम आ रहा था। इस वास्ते जनता बढ़ने से अन्न नहीं मिलेगा ये गलत बात है। तो इस बात आप सही बात समझो कि उनकी रक्षा करो। माँ बाप यदि पालन नहीं करेंगे वे ही गर्भ गिरा देंगे तो रक्षा कौन करेगा? संसार में रक्षा करने वाले माँ बाप है। भगवान वो कहते हैं तमेव माता से पिता तमेव तमेव बंधु से सखा तमेव। तुम कोई माता पिता कहते हो और माता पिता आप जिनके होते हो उसको मार देते हैं तो फिर भगवान भी आपको मार दे, ऐसे होना चाहिए। न्याय तो यही होता है। परंतु परमात्मा दयालु है, वो कृपा रखते हैं। आप इतने क्रूर हो गए तो बच्चों को भी मार देते हैं, तो जिनको आप स्वयं प्रसन्न होकर पैदा करते हो उनको गिरा कर नष्ट कर देते हो। बड़ा भारी पाप है, इससे बचो। एक परिवार नियोजन से बचो, संयम रखो। कर ज्यादा नहीं हो जाए तो संयम रखो, सावधान रहो। होगी प्रवृत्ति होने से संसार का स्तर गिर गया, ये पतित हो गया, चरित्र गिर गया, मनुष्य के धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और जो चरित्र गया तो सब कुछ गया, मनुष्य पढ़ा ही उसका गया। इस बार चरित्र भ्रष्ट न हो, इस बार सब मर्यादा में रहो। बहनों माताओं से कहना है आपने अपनी मर्यादा में रहो। भाई लोगों से कहना है आपका जो ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो शूद्र हो जो चारों वर्ण हो वो अपनी अपनी मर्यादा में रहो। छोटे वर्ण वालों की रक्षा करो, उनका पालन पोषण करो। वे छोटे छोटे नहीं है, छोटे कहलाते हैं। जैसे घड़ी में पुर्जा होता है वो बड़ा और छोटा दोनों होते हैं, पर छोटे की जगह बड़ा है वो पुर्जा और पुर्जा बड़ा है वो भी अपनी जगह बड़ा है। अब छोटे की जगह बड़ा और बड़े की जगह कर दे तो घड़ी बंद हो जाएगी। ऐसे छोटा बड़ा व्यवहार में कहने का है, उसको छोटा नहीं करना, तिरस्कार नहीं करना, सम्मान करना। क्यों घर में भी छोटे बालक होते हैं तो प्यार के पात्र होते हैं। बाहर से कोई चीज आदि छोटों को पहले देते हैं। इस तरह से छोटा कहलाने वाला छोटा नहीं अपनी जगह पूरा है, परंतु कब कभी अपने कर्तव्य का ठीक पालन करता है, मर्यादा मर्यादा का त्याग करता है वो छोटा हो जाता है। विप्रिया विष्णु अरविंद नाभ पारा अरविंद वरिष्ठम। शास्त्र में आया है ब्राह्मण ऊंचा है पर अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, भगवान का भजन नहीं करता तो छोटा हो जाता है। और भगवान का भजन करने वाले बड़े हो जाते हैं। बड़ से यहाँ बड़ होते हैं जो वामन भुज दन तुलसी बड़ प्रतापते दंड ब्रह्मांड। वामन भगवान आए बलि के पास तो वामन अंगुल छोटे थे, उनकी लकड़ी भी छोटी थी, और जब पृथ्वी नापने लगे तो बड़े बन गए। तो संतदास लकड़ी बड़ी बिन कुंपल बिन पात, पता नहीं निकला कुंपल नहीं निकली, उनको लाठी बड़ी हो गई। क्यों बड़ों के हाथ में थी, ऐसे बलों के हाथ में रहने से हम बड़े हो जाते हैं, बड़े आसन करके हम बड़े हो जाते हैं, नीचा आसन करके अभिमान करते हम बड़े हैं, तो वहम है। ये बड़े नहीं होते, आसन भ्रष्ट हो जाने से पतन हो जाता है। इस बात में सबकी सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ। ये सुख का प्रवाह अपना संसार की तरफ हो जाए, मान आदि का प्रवाह संसार की तरफ हो जाएगा, तो आप शुद्ध रूप से परमात्मा तत्व हो अथवा अपने स्वरूप प्राप्त हो जाओगे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशी, परमात्मा का साक्षात अंश है, चेतन है, शुद्ध है, सहज सुख रूप है। जड़ता से सुख लेने से आप गिर जाते हैं, सुख के गुलाम बन जाते हैं, तो नीचे हो जाते हैं। किसी वर्ण के किसी आश्रम के हो, किसी देश को किसी देश में रहने वाले हो, परंतु पतन हो जाता है और सुख देने वाला बड़ा हो जाता है। आपके घर कोई भिक्षु आता है तो आप देते हो तो आपका हाथ ऊंचा होता है और लेने वाला का नीचा होता है। साधु संन्यासी अपने को बड़ा समझे कि हम बड़े हैं तो उनके लिए भिक्षा का आदेश दिया, ब्राह्मण कहते हम बड़े हैं तो शास्त्रों ने भिक्षा का आदर्श दिया, तो वे भिक्षा को जाते हैं तो हमारा हाथ नीचे होता है। और घर की लक्ष्मी वो हमारे को भोजन देती है तो हमारा उसका हाथ ऊंचा होता है, तो देने वाला ऊंचा होता है, लेने वाला नीचा हो जाता है। तो लेने की इच्छा ना करके संसार को देने की सेवा करने की इच्छा रखनी चाहिए, जिससे भगवान के दरबार में हम बड़े हो जाए। ऐसे आपस में प्रेम का बर्ताव करो, दूसरों का आदर करो, आराम पहुंचाओ, सुख पहुंचाओ, परिश्रम अपने करो, आराम दूसरों को दो। इस तरीके करने से संसार में सुखपूर्ण रहोगे। तो ये संसार में रहने की एक विद्या है, वो विद्या सीख लो तो संसार में सुख पाओ, अगर कल्याण हो जाएगा। तो इतनी जो ऊंची बात बताई, परमात्मा शब्द के परिपूर्ण है, उसको प्राप्त करने का ये बड़ा सुगम उपाय है। सबकी सेवा करना और सेवा लेना नहीं, देना ही देना, क्योंकि संसार की सेवा करना ही चाहिए। क्यों करनी चाहिए? कि हमारा कर्जा है, हमने शरीर भी माँ बाप से लिया है और शिक्षा भी गुरुजनों से ली है, अच्छे आचरण भी गुरुजनों से सीखे हैं। बड़े मोटे हुए तो भी अन्न जल वस्त्र आदि संसार का नेत्र बड़े हुए हैं, तो दूसरों से सहायता लेने वाले को चाहिए और वो भी सहायता करे। आप तो सहायता ले लेते हैं, दूसरों सेवा नहीं करते तो कर्जदार हो जाएंगे, हमारा उद्धार करते हैं, हमारा कल्याण करते हैं, ऐसा मानना चाहिए। हम अपनी दृष्टि से लेने वालों को छोटा न माने। ये तो तीसरे आदमी की बात है कि देने वाला बड़ा, लेने वाला छोटा है, बस लेने वालों को, देने वालों को चाहिए देने वाले लेने वाले को बड़ा समझे, क्योंकि ये हमारे को पुण्य दे रहे हैं, वो ले रहे हैं छोटी चीज और दे रहे हैं परमात्मा की प्राप्ति, हमारे को पुण्य दे रहे हैं, तो छोटी लेकर ज्यादा देने वाले उदार हैं, श्रेष्ठ हैं। लेने वाले को चाहिए कि देखो अपने पास में आराम की सुख की चीज है, वो हमारे को दे रहे हैं, ये बड़े हैं। तो परस्पर एक एक को बड़ा मानते हुए, आदर करते हुए चले तो सुख पाएंगे। घर में भी जितने प्राणी है दूसरों की सेवा करके राजी हुए, लेने की इच्छा छोड़ दें, इस तरह करें तो घर में भी अपना प्रेम रहेगा, आदर रहेगा। बाल बच्चे हैं उनकी भी सेवा करो, उनको शिक्षा दो, उनके सामने कुचेष्टा कोई मत करो। माँ बाप की कुचेष्टा से बालकों पर असर पड़ता है। छोटे नन्हे बालक अभी तक कुछ बोल भी नहीं सकते, ऐसे बालकों पर भी असर पड़ता है। तो उसके सामने अपनी मर्यादा से रहो, स्त्री पुरुष भी आशीर्वाद भी आपस में न करो, बच्चे देखते हो तो उनके सामने मर्यादा रहो, जिससे बालक अच्छे सद्गुणी सदाचारी बने। आप भी नौकरी करें उनका भी आप आदर करो, काम अच्छी तरह से लो परंतु तिरस्कार मत करो। चाहिए कि भाई इनसे हम अन्न वस्त्र लेते हैं, रुपये लेते हैं, तो ये निरादर करे तो अपने को दुखी नहीं होना है, क्योंकि हम इन हमारा जीवन इनकी कृपा से चल रहा है। ऐसे एक ही को उसी दृष्टि से देखो। देवान भावयता ने न ते देवा भावयंतु वह अस्परम भाव यंत श्रेय परम वापस। गीता के तीसरे अध्याय के 11वें श्लोक में आता है कि आप देवताओं को पूजन करो, देवताओं के लिए होम करो, देवता तुम्हारे को वर्षा करके और आनंद है, ऐसे एक एक उन्नति करते हुए परम कल्याण को प्राप्त हो जाओ। ऐसे घरों में भी अपने जितने वर्ण आश्रम अपने ठीक मर्यादा पर रहते हुए दूसरों की सेवा करो तो अपनी अपनी सेवा से सबका काम ठीक हो जाएगा। अनाज वाला अनाज दे करके प्रजा का पालन करे, अनाज दे करके बर्तन भी ले आवे, अजान दे कर घी ले आवे, तिल ले आवे, साग दिया आवे, और साग बजाने वाला साग देकर अनाज ले आवे, तेल ले आवे, घी ले आवे। ये चीज आपस में एक एक सेवा करने से दोनों ठीक होते हैं। मारवाड़ी कहावत है कि दोनों हाथ भिड़ा के दुख है, तो दोनों हाथों ने भिड़ा कर दुख जाए। ऐसे आपस में सभी जितने के प्रेम का बर्ताव करे, दूसरों का आदर करे, अपने आराम ले चाहे दूसरों का आराम ले, तो देने वाली चीज तो बढ़ जाती है। गोदुग्धम वाटिका पुष्पम विद्या कुपोदकम धनम दाने न बद्धते नित्यम अदाने न विनश्यति। बगीचे के फूल, गौ का दूध, विद्या कुएं का जल और धन, ये देने से बढ़ता है। पुष्पों को कभी 15 दिन नहीं रहेंगे, फिर एक साथ में फूल ले लेंगे नहीं मिलेंगे, एक दिन मिलो तो 15 दिन काफी फूल मिल जाएंगे सभी। ऐसे गाय का दूध 2 दिन मत दूँ, फिर दूल्हे के साथ में वो नहीं मिलेगा, रोज ना दूध तेरे हो तो बहुत मिल जाएगा। कुएं का जल अपने पर मत भेजो, 15 दिन रहने दे जो ऊंचा आ जाएगा ऊपर, वो नहीं वही रहेगा। दान से ठीक रहता है, ऐसे ही धन है वो भी दान से बढ़ता है, ऐसे ही विद्या दूसरों को देने से बढ़ती है, तो देने से अपनी चीज बढ़ती है, दिखने में घटता दिखता है। दान दिए धन ना घटे जो सहाय रूबी तुलसी पंच लिखे किए सर्व घटत नहीं, सर्व में तो घटता घटता पसी में तो थोड़ा घटता है, पर दान देने से धन बढ़ता है, विद्या बढ़ाने से विद्या बढ़ती है, अपनी योग्यता से सेवा करने पर अपनी योग्यता बढ़ती है, दूसरों को सुख देने से अपना सुख बढ़ता है। एक बारात चली, 100 आदमी थे, ऐसा मान लो एक स्टेशन पर उतरे, सबको भोजन कराया, तो उस भोजन में आदमी अपनी पूरी ले लो, साग ले लो, गई तो साग एक एक डोरी अधिक ले ली कि भूखा न रह जाऊं, तो 8-10 आदमी भूखे रह गए, और उन्होंने एक एक छोड़ दी कि अपने कमी रह जा, अगर दूसरा भूखा न रहे तो 10-15 आदमी दूसरे भोजन कर गए, इतना हो गया। तो लेने लेने से चीज घटती है, देने देने से बढ़ती है, पर काम धंधा लेने से वो भी वही घट जाता है, दूसरे आराम पाते हैं, अगर वो दूसरा काम धंधा करे तो काम धंधा बढ़ जाता है। तो लेना है वो नहीं, देना ही देना बढ़िया है। भगवान मातृ दुनिया का पालन पोषण करते हैं, इस वास्ते भगवान बड़े माने जाते हैं, सबके इष्ट माने जाते हैं। अनंत सृष्टियों को उत्पन्न करना, उनका पालन पोषण करना, सबकी व्यवस्था करना, ऐसा काम करने से भी भगवान है। पांडवों के यज्ञ में भगवान ने जूठन उठाई और पूजन हुआ तो सबसे पहले भगवान का पूजन हुआ, तो सबकी सेवा करने वाला पूज्य हो जाता है, और केवल पूजन से आने वाला का पूजन मिट जाता है। आज साधु और ब्राह्मणों का निरादर हो रहा है, तो कारण क्या है? अपने को ये बड़ा मानने लग गए, पूज्य हो गए, तो दूसरे से पूजा करना छोड़ दिया। और पहले संत महात्मा ब्राह्मण सरलता से करते थे और देखते थे इनके कारण से हमारा जीवन चल रहा है, इनसे भिक्षा मिल रही है, तो उनको अच्छी बात बताते, व्याख्यान देते और शिक्षा देते, उनका भला करते, तो लोग सभी संतों को, महात्माओं को, ब्राह्मणों को बड़ा मानते थे। अपने त्याग और तपस्या करके साधन निर्वाह करते थे तो सब लोग आदर करते थे। तो जो ही भोगों में लेने में भोगने में फंसे ध्यान में क्यों बदल गया, नीचा हो गया। आज भी इसलिए से अपने सुख नहीं चाहकर औरों को सुख देते हैं, औरों का भला करते, उनका भला स्वतः होता है, त्याग तपस्या से ऊंचे बढ़ते हैं। इस वास्ते आपस में प्रेम रखना आपस में, एक ही का भला करना और हत्या नहीं करना, हिंसा नहीं करना, गौओं का पालन करो। गौ हत्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, कुछ 30,000 कहते कसाई खाना खुल गया है, दूसरे खाना भी बढ़ रहे हैं, 10 खाना, 10 तो बड़े बड़े कला वाले खुल गए दिन में। गौ को पहले से उबलते पानी में डालते हैं, वो उबल जाती है, मरती नहीं है, तब उसके बाद निकाल कर आधा घड़ा काटते हैं, पीछे टांगे धोने को कला से ऊपर उठाकर दीजिए सरकार, आधा घड़ा काटते हैं, खून जलता रहे उतरती रहे, अगर वो मर जाए तो खून का पानी हो जाए, जीती जीते का खून ऊपर से फूट भर करके निकालते हैं। ऐसे बहुत बुरी तरह से पशुओं को मारते हैं, इस वास्ते गौओं की रक्षा करो, अपने में घरों में गौओं को पालो, गौशाला है उनके पालन की रक्षा करो, काम करो आप। एक पशु पक्षियों को पशुओं को मारते हैं, गाय को, भेड़ को, बकरी को, हिरण को, जानवरों को मारते हैं, चूहों को, हाथियों को, सांपों को मार मार के जो चमड़ा विदेश में भेजा है, जिसमें आज बड़ी प्रसिद्धि हिंदुस्तान से चमड़ा बहुत आया विदेशों को, तो अपने तो भाई इस तरफ से विमुख हो जाओ, प्रार्थना करो पदम सिंह महाराज हिंसा मत करो, और अपने सावधान रहो, घर में किसी का अपमान तिरस्कार मत करो, किसी को दुख मत दो, उपकार करो, सेवा करो, उपकार से मनुष्य जन्म सफल होता है। मनुष्य जन्म सफल करने के लिए दो बात है खास, जैसे एक आप खुद की कही दूसरों की सेवा करना, जड़ चीजों का प्रवाह उधर हो जाए तो ये सेवा करने से बड़े होते हैं, और बड़े भी परमात्मा को याद करने से बड़े होते हैं। तो भगवान का भजन करना, कीर्तन करना, जप करना, अच्छी अच्छी पुस्तकों का पाठ करना, ये करो तो आप ऊंचे बढ़ते जाओगे। तो नाशवान चीजों को संसार में दो, अविनाशी को याद करो, सपने ले लो। तो सेवा करना और भजन करना, ये दो काम खास करने से मनुष्य जन्म सफल हो जाता है, नहीं तो मनुष्य की बड़ी महिमा गाई है और वो निष्फल हो जाता है। अपना काम न करने से मनुष्य गिर जाता है और श्रेष्ठ काम करने से ऊंचा हो जाता है। इस बात से संसार में रहो तो सबको सुख पहुंचाने के लिए रहो। ये जो मनुष्य जन्म है, इस मनुष्य में जो बालकपन है वो विद्या अध्ययन के लिए विद्यार्थी जीवन है। अगर ये बड़े हो जाएंगे तो विद्या पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। जैसे मनुष्य शरीर में छोटा जो अवस्था है वो विद्या पढ़ने की है, ऐसे ही संसार में मनुष्य जन्म है वो ब्रह्म विद्या के लिए है, ब्रह्म विद्या परमात्मा को प्राप्त कर कल्याण की विद्या पढ़ने के लिए है, ये भोग भोगने के लिए नहीं है। यही तन कर फल विषय भाई स्वर्ग स्वर्पांत हो जाई, ये विषय भोगने के लिए है, ये शरीर का फल सुख भोगना इसके लिए नहीं है। स्वर्ग के लिए यज्ञ आदि कर दो, स्वर्ग के लिए भी नहीं, क्योंकि स्वर्ग में जाकर के पैसा रोक कर आना पड़ता है, तो ये जन्मना मरना छूटता नहीं है। सेवा करें दूसरों की जड़ चीजों को तो सेवा में लगा रहे, चेतन परमात्मा को याद करें तो जड़ता से ऊंचा और कल्याण हो जाता है। जिस ऊंचे लोग आप भोनालो का पुनरावृत्ति योजना ब्रह्म लोग तक के लोग वहां से आकर नीचे आते हैं, जन्मना मरना एक चक्कर है, इसका अंत नहीं आता। जैसे घानी का बैल होता है वो 8 बार चलता है और वहाँ का वहीं रहा, घानी के लिए बैल को घड़ी कोस 50, घानी के बैल को अपना घड़ी 50 कोस दूर है, 50 कोस चले और वहाँ का वहीं रहा। ऐसे संसार में जन्म गए तो मरो, मरना बाकी रहेगा, मर गए तो फिर जन्म जन्म बाकी रहेगा, ऐसे जन्म के चक्कर का कभी अंत नहीं होगा। संसार की सेवा करो, भगवान को याद करो, ये दो बात करो तो सेवा से आप ऊंचे उठ जाओगे। लोग सोचते हैं सेवा कर से छोटे छोटे नहीं हो, आप बड़े होते हो, जैसे जल में अपने हाथों से बरसातों से मारो तो पार हो जाओगे, और जल को ऐसे लेने लगो तो डूब जाओगे। तो संसार सागर है, हाथों से लेते रहो, देने देने से उधार हो जाएगा। ले परमात्मा को याद करो तो आप निरंतर रहने वाले परमात्मा रहने वाले की प्राप्ति हो जाए। इस तरह से करने से ऊंचे बढ़ते हैं। दोनों जमीन पर बैठे हैं, एक तो कुआ खोदता है, नींव खोदता है मकान की, और एक नींव भरता है तो जो खोदता है वो नीचे चला जाएगा और भरने वाला ऊंचा उठ जाएगा। दो तीन मंजिल का ऊंचे अंदर है दीवार पर बहुत ऊंचा उठ जाएगा। तो जो जमा करता है वो बढ़ जाता है। माल जिन्होंने जमा किया सौदागर हारे जाते हैं तो यहाँ का माल जमा करने से अगर घाटा हो जाता है और है उसके साथ दान दे। आपके पास जमा कम है ऐसा मत समझो हम दान कम करते हैं। दान ज्यादा आदमी जो बहुत धनी है वो ज्यादा दान नहीं करते हैं, ज्यादा दान छोटे करते हैं। क्योंकि कैसे कि शक्ति के अनुसार है। एक जगह बात चली बलवान कौन है तो कहा बलवान घिसा होता है, बहुत बलवान हाथी होता है। दूसरे बोले नहीं गलत बात है, बलवान कीड़ी होती है। क्या क्या बात है, तो कीड़ी तो सबसे छोटी क्योंकि वो बलवान ज्यादा होती है। कैसे कि कीड़ी है अपने दो तीन कीड़ी बने जितने एक दाने को खींच करके ले जाती है। हाथी पर दो तीन हाथी रख दे तो बैठ जाएगा मर जाएगा, वो ले जा नहीं सकता। शक्ति के अनुसार देखा जाए तो कीड़ी बलवान है। ऐसे कम धन वाले रोटी देते उसका कल्याण हो जाए। और बड़े आदमी हजारों रुपए गए तो लाखों के बड़े हैं तो इतना दान नहीं होता। कहीं एक गऊ के दान की बात होगी, गऊओं की रक्षा के लिए चंदा दो तो एक आदमी के पास में 5 रुपए थे उसे 1 रुपया दे दिया। ऐसे जिसके पास 100 रुपया हो तो क्या 20 रुपया दे देगा वो? 5 दिया तो 4 ही रहा, 20 दे दिया 80 रुपया बढ़ा है। तो 4 रुपया में खाने पीने में तंगी आवेगी, उसकी 80 रुपये में क्या तंगी आवेगी? और 1,00,000 रुपया हो तो 20,000 दे देगा। अरे करोड़ हो तो 20 लाख दे देगा। 20 लाख देने पर भी पास बहुत संपत्ति रहेगी। 5 रुपया 1 रुपया देता है तो उसे अपने घर में तंगी आ जाती है। तो 1 रुपये का दान होता है वो 20 रुपये का दान है उसे कम नहीं है। 1,00,000 रुपया है 20,000 होता है तो वो कम है 1 रुपये से भी, क्योंकि उसे तंगी नहीं आती। इस बात ऐसा मत समझो कि हम छोटे हैं, हमारे पास कम है तो हम पुण्य कम करते हैं। आप शक्ति के अनुसार काम करते हो पूरा हो जाता हो। भगवान के यहाँ धन की कीमत नहीं है, आपके नियत की भाव की कीमत है। तो भाव आपका अच्छा है, नियत अच्छी है तो आपका उद्धार होगा, कल्याण हो जाएगा। इस वास्ते अपनी शक्ति के अनुसार ठीक तरह से करो, वो कम नहीं होगा बड़ा भारी हो जाएगा। ऐसे संसार में रहो तो संसार में रहने के लिए नहीं आए हैं। जैसे विद्यार्थी पढ़ता है तो सुखार्थी ने कुतो विद्या, सुखार्थी होता है सुख चाहता है वो फल नहीं देता। और विद्यार्थी ने कुतो सुगम जो पढ़ता है वो सुख कैसे? ऐसे संसार का सुख भोगने के लिए हम नहीं है, हम उपकार करने के लिए भगवान का भजन करने के लिए आए हैं, उसके लिए मानव शरीर मिला है। इस बात से सबकी सेवा करना, सबका भला करना ये खास अपना काम है। आपस में प्रेम बढ़ाना, एकता करना वो ठीक है। लड़ाई झगड़ा करने से आपस में खटपट हो जाती है। कलि प्रभाव विरोध चौरा, कलयुग में खटपट ज्यादा, लड़ाई ज्यादा होती है। घरों में एक एक की सेवा करे, रोजाना बड़ों के चरणों में नमस्कार करे। ऐसे नमस्कार करने से अपना प्रेम बढ़ता है। देवरानी जेठानी है तो जेठानी को नमस्कार करो, सास को नमस्कार करो, बड़ी ननद को नमस्कार करो। और भी छोटे हैं देवरानी है बड़ा के जेठानी, ऐसे नमस्कार करे और भी प्यार करे तो प्रेम बढ़ेगा। तो प्रेम बढ़ने से घर शांति में रहेगा और खटपट करने से घर में कड़े हो जाए, उसे नर्क हो जाएगा, घर भी नर्क हो जाएगा। भाई भाई भीड़ा रहते हैं वे भी एक एक सेवा से ठीक होते हैं और स्वार्थ बुद्धि से उनमें बैर हो जाता है। एक मैंने कहानी सुनी कि दो भाई थे, दोनों भाई साथ में प्रेम से रहते थे, स्त्रियों को भी आपस में बड़ा स्नेह था। और देवरानी जेठानी वो भाई व्यापार करता तो एक माल खरीदने को जाता था, एक यहाँ पर दुकान चलाता, ऐसे काम करते थे, अच्छा धन हो गया था। तो एक दिन की बात है कि बड़े भाई गए थे बाजार में, तो बाजार से आम लाए, आम नए आम आए थे पहले ही पहल, तो दो बड़े थे दोनों के ही, तो एक एक आम बच्चों को देंगे। तो बच्चे दोनों ही एक इधर उधर खेल रहे थे, वो उधर गेंद फेंके, वो उधर फेंके, इस तरह से खेल रहे थे। दरबार जी से आए तो दोनों ने आम लिए दोनों हाथों में, दोनों बच्चों को दाने दे दिए। छोटा भाई स्नान घर में देख रहा था, बोले बच्ची दौड़े क्या बात है, तो उन्हें दृष्टि डाली कि भाई जी आए हैं आम लाए हैं, तो आम लेकर आए तो आम आए तो एक दम ये छोड़ा एक दम उधर, तो उन्होंने ऐसे हाथ करके आम ले लिए। वो ऊपर चले गए तो छोरों को बुलाया क्या है, तो देखा वो अपने छोरे के हाथ में आम, उसको थोड़ी काली टक्कर लगी हुई थी और भाई जी के बाले जो था उसमें टक्कर नहीं थी। देखा ये क्या तंत्र किया, अभी ऐसे क्यों लिया, समझ गए। तो फिर दो तीन बाद रात ही एक दिन बोले कि भाई जी मेरे को तो अलग कर दो, आप जितना दोगे उतना ही ले लूंगा। अरे अलग क्यों करे, आपस में अपनी लड़ाई नहीं, लगाया होने की लड़ाई नहीं, अलग क्यों होते हो। कहते लड़ाई होकर अलग होना अच्छा नहीं है, प्रेम से अलग होना ही अच्छा है। कि तेरे बात कैसे पैदा हुई, ज्यादा हट किया। तो कहा भाई जी वो आम लाए आपने, ऐसा हट क्यों किया। तो भाई ये तो अकल निकल गई मेरी, जब आप एक आम में कोई पैसे देने से फर्क नहीं, इतनी टक्कर अपने देते हो, लोग मेरा जो शरीर चला जाए तो मेरे बच्चों का आप पालन करोगे, किस बात पर भरोसा करूं, इस बात से अलग हो जाऊं, जितना देर मर भी जाऊं तो ये रीति बच्चे तुम तो न पाऊ। तो ऐसे भोजन आदि ये विषमता करने से घर में खटपट होती है, अलग होने से दोनों ही अनाज कम रह गए थे, अब कौन तो माल खरीदे कौन दुकान पर बैठे। तो इस तरह से प्रेम रखे तो कितने आनंद की बात है, और थोड़ी थोड़ी बात का बड़ा बड़ा असर पड़ जाता है। भोजन बनावे तो माता परोस की है, तो अपने बाल बच्चों को अपने पति को तो बढ़िया देती है, घी डाले तो भी उसमें थोड़ा सा ज्यादा बुरा चौपड़ गए दूसरों को मामूली, घर में पड़ी हुई चीज है वो भी दी जाए तो अपने बालकों को बढ़िया दे, और ऐसा मत करो दूसरे बालकों को दे। मीठी आ गई चीज, मिठाई आ गई, आंटी आ गई तो दूसरे बालकों को ज्यादा दो, पहले दो बढ़िया दो, अंगूर है तो उनको पहले दो, पीछे अपने बच्चों को उनको ज्यादा दो, अपने प्रॉब्लम उनको बढ़िया अपने रखिया। कहते हम तो घाटे में ही रहे, घाटे में नहीं है, आप मुझे नानी आपकी ननद वो देगी तो अपने में छोटा माल देगा तो अंत में बरोबर हो जाएंगे। तो वो देने वाली अपना छोटा रंग की औरों को ज्यादा देती है तो टोटल में तो बरोबर हो जाएंगे और प्रेम बढ़ जाएगा। इस तरह से घर में बर्ताव करो तो आपका जीवन बड़ा सुखमय होगा और परमात्मा की प्राप्ति हो गई। इस बात से बड़े प्रेम से आदमी ऐसा काम करे। अब ज्यादा जगह होगी, हमें आगे जाना है, विश्वास की माफी लेते हैं। तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए ये बड़ा सही उपाय है। बर्ताव भी अच्छा होगा, लोग और लोग दोनों से रहेंगे, ऐसे ही भजन करने से भी दोनों लोग शुद्ध होते हैं। राम नाम की जब तुमने हरि नाम भजा सब काल सरे परमार्थ स्वार्थ है, परमार्थ स्वार्थ सब सिद्ध हो जाता है भगवान के भजन करने से। ऐसे भगवान लगेगा हरदम राम राम करे, हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत, हृदय में भगवान है प्रेम है, और आते से काम धंधा करो मुख राम राम राम, बातों में समय बर्बाद मत करो, नाम हरदम राम राम राम राम राम राम। चारों युगों में चारों युगों में नाम की महिमा है, कलयुग में नाम की महिमा अधिक है, वो अपने को मिल गया है। नारायण नारायण नारायण नारायण।